الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. صدق الله العظيم. سورة بقرة دو مسیپارا آیت نمبر 208 209 210. سورة بقرة آیت نمبر 208 209 210. د دین مخک سبق کې الله پاک د صحابه کرامو تعریف وکړ، د هغه مسلمانانو تعریف چې هغه د الله د رضا دپاره خپل مال جان به قربانو، د مضبوط او د کلک ایمان خاوندانو، الله د هغوی مدح او صفت او تعریف وکړ. د نن سبق کې الله پاک عامو مؤمنانو ته حکم کوي چې اے مؤمنانو، تاسو د دغه صحابه کرامو په نقش قدم باندې روان شي، هغسې اخلاص ځان کې پیدا کې، هغه عمل خپل کې، کم عمل چې صحابه کرامو خپل کړو. هغوی کې غټ صفت دا چې هغوی په اسلام کې مکمل داخل شوي، په مکمل اسلام باندې، د الله احکاماتو باندې، د شریعت په اصولو باندې عمل کو. اے مسلمانانو، تاسو هم د هغوی په شان د مضبوط ایمان خاوندان شي. دا نه چې بعضی کارونه به د اسلام کوم او بعضی به نه کوم، بعضی احکامات به د الله منم او بعضی به نه منم. په دغه طور طریقو باندې الله پاک یهود او نصارا ملعون کړي، هغوی باندې الله لعنت ویلی. ولې پې ویلی؟ ځکه پې ویلی چې هغوی په خپل دین، په خپل شریعت باندې مکمل عمل نه کو، بعضې منل او بعضې نه منل. نو مسلمانانو ته الله حکم کوي چې کله که تاسو وایئ چې مونږ مسلمانان یو، مونږ د آخري پیغمبر امتیان یو، او د هغه د صحابه کرامو په نقش قدم باندې روان یو، نو د هغه صحابه کرام هغوی اسلام مکمل خپل ژوند کې راوستی و، هغوی په خپل هغوی مکمل په اسلام کې داخل شوي، نو تاسو هم پکې مکمل داخل شي. اسلام کې داخلېدل مکمل، علماو لیکلي دي چې اسلام یو مکمل ضابطه حیات دی، زموږ دپاره یو دستور دی. هغې کې ایمانیات هم دي، عبادات هم دي، معاشرت هم پکې دی، معاملات هم پکې دي، سیاسیات هم پکې دي، کاروبار، تجارت او صنعت او حرفت هم پکې دی. یعنی اسلام یو مکمل د ژوند تیرولو یو نظام دی. نو الله وایي چې تاسو دغه نظام کې مکمل داخل شي، مکمل داخل شي. دا نه چې بعضی به منم او بعضی، لکه مثلا عقاید دي، ایمانیات، الله به واحد لا شریک ذات منو، پیغمبران څومره دي هغه به په حقه منو، لکه د یهودو د نصارو په شان نه. یهودو موسی علیه السلام منه، د عیسی علیه السلام نه انکار کو. عیسایانو د عیسی علیه السلام منه او موسی علیه السلام نه انکار کو. نه، د آدم علیه السلام نه راواخله تر پیغمبر علیه الصلات وسلام پورې څومره پیغمبر راغلي دي، دا ټول د الله په حقه پیغمبران دي. په دې خبره باندې کلک ایمان. فرشتې د الله حق، کتابونه د الله څلور غټ او صحف، دا ټول حق دي. دا نه چې تورات به منم، انجیل به نه منم، نه، ایمان به مې په ټولو وي. عمل دا نور کتابونه منسوخ شوي دي. اوس قرآن مجید چې دی نو حق کتاب دی، د عمل کتاب دی، نو په دې به عمل کوم. خو ایمان هغه به زما په ټولو کتابونو وي، زه د هغې قدر احترام زړه کې به ساتم، او زما به په هغې ایمان وي چې دا د الله نازل کرده کتابونه دي. اسلام موږ نه دغه مطالبه کوي. آمنت بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر ولا قدر خيره وشره من الله تعالى. یو ورځ به زه راپاسم د قیامت په ورځ، ما به دوباره الله جمدې کوي. زما د خیر او د شر مالک هغه د الله ذات دی. په دې ټولو خبرو باندې ایمان ساتل، او بیا د هر چا خپله خپله درجه ده. یو پیغمبر له د خدای درجه ورکول دا ایمان نه دی، دا کفر دی. یو صحابي له د پیغمبر درجه ورکول دا کفر دی. یو ولی او یو نیک سړي له د صحابي مرتبه ورکول دا کفر دی. یو عام سړي هغه یو نیک او ولي سره برابرول، نه، دا زیاتی دی. اسلام د افراط او د تفریط نه خالي دین دی. دا د عدل او د انصاف دین دی. نو الله وایي چې ستاسو عقیده، ستاسو ایمان هغه به کلک او مضبوط وي. دویم څیز ایمانیاتو پسې عبادات دي، لمونځ، روژه، حج، زکات. په دې مکمل عمل مونځ ادا کول. اوس که زه مونځ کوم خو روژه نه نیسم، دا کامل ایمان نه دی. دا په اسلام کې مکمل داخلېدل نه دي. روژه او مونځ خو کوم، خو زکات ورکولو ته تیار نه یم، هغه تاوان ګڼم. زما ایمان کامل نه دی، زه په اسلام کې مکمل نیم داخل شوی. زکات خو ورکوم، خو حج له تلو ته تیار نیم. چې څنګه مونځ فرض دی، دغسې روژه هم فرض ده، دغسې حج هم فرض دی، زکات هم فرض دی. په دې ټولو باندې عمل کول، خپل عمل کې راوستل، دا په مکمل ایمان کې داخلېدل دی. نن سبا خلق عباداتو له خو ډېر زور ورکوي، مونځونه ډېر زیات کوي، جوماتونه ډکي. خو اسلام موږ ته معاملات ښودلي دي چې تاسو معاملات صفا کوئ، صحیح کوئ، ستا کاروبار هغه به صحیح وي. حدیث کې راځي که نه، پیغمبر علیه الصلات وسلام فرمایي چې د قیامت په ورځ به یو سړی په میدان حشر کې قدم اوچت نه کړي چې تر کومې پورې د پنځو خبرو جواب دې نه وي ورکړی. هغې کې یوه خبره دام ده چې تا مال د کوم ځای نه ګټلی او په کوم ځای دې خرچ کړی، ستا معاملات ټیک وو، تا د حکومت نه تنخوا غشته، تا هغه له ډیوټي پوره کړې ده، تا دوکانداري کوله، تا د تله سل چلولې ده، تا ناپ تول کې کمی خو نه ده کړې. دغه رنګې څومره معاملات چې ستایې دي نو هغه ټیک وو که نو؟ نو جومات کې مونږ جوماتونه زمونږ آباد وي، عبادت کوو، ذکر اذکار کوو، خف الله ته زاري او جړه او فریاد هم کوو په جومات کې. خو چې د جومات نه اوزو دوکان ته لاړ شو او معاملاتو له ورشو، زمونږ معاملات هغه خراب وي. بیا د هغې خبرو پروا نه ساتو چې دا مال زه په کومه طریقه ګټم، زما ګټه حلاله ده که حرامه ده، د دې خبرو پروا نه ساتو. نو اسلام موږ ته د معاملاتو، دغه رنګ د معاشرت ژوند تېرول، د مور پلار حق دی، حقوق دی، د بچو حق دی، د ښځې حق دی، د وروڼو خویندو حق دی، د ګاونډي حق دی، د رشته دارانو حقوق دی، د یو عام مسلمان حق دی، د ځناورو حقوق. په دې معاشره کې موږ سره غیر مسلم اوسېږي، د هغوی حقوق دي. آیا زه دغه حقوق د هغوی پوره ادا کوم که نه ادا کوم؟ اسلام موږ نه دا غواړي چې دې ټولو ته پوره پوره حق ورکړه. نو ستا معاملات، ستا معاشرت دا ټیک دی او که نه دی ټیک؟ دا ټولې خبرې عزتمندو، چې زموږ اسلام کې به موږ اله داخلېږو چې زموږ عقیده صحیح وي، ایمانیات، بل طرف ته عبادات او معاملات او معاشرت زموږ ټیک وي. د اسلام په بعضی سیزونو باندې عمل او بعضی باندې نه دا مکمل اسلام کې داخلي دل نه دي. موږ مسلمانان یو، د اسلام مختلف شعبې دي، جهاد دي، مجاهدین کوي، مدارس دي هغې کې چې دی نو علم حاصلیږي، د هغې لپاره مدارس جوړ دي، هغوی هغه کار کوي، دا یو شعبه ده. د دعوت و تبلیغ کار دی، د هغې لپاره یو جومات دی، هغوی هغه کار کوي. تصنیف و تالیف دپاره خاص خلک دي لګیا دي په هغه طریقه باندې کتابونه لیکي، هغه چې خلکو کې اشاعت د دین کوي. بعضی علما هغه سیاست کوي، بعضی نیکان صالحان خلک هغوی سیاست کوي د ملک د نظام چلولو دپاره، د هغې کې یو قانون د راوستلو دپاره، د خلکو فیصلې چې په شریعت او په قرآن باندې وشي د هغې دپاره یو جدوجهد دی، هغه هم شورو دی. دا ټولې د دین شعبې دي. اوس کمزوري زموږ دقه ځای کې ده، که مجاهدین دي جهاد کوي، هغوی وایي دا مدارس وانول غواړي، مدرسو ته ساجت دی، ضرورت د جهاد دی، دا تبلیغ چې دی دا فضول کار دی، دا سیاست هم فضول کار دی، هسې چې دی نو اوټونه دي اوټونه دي اوټونه دي. هغوی دا خبرې کوي، هغوی وایي ټول راشئ بس صرف دی جهاد کې ولګي، دا نورې شعبې فضول دي. که علما دي مدارسو کې ناست دي لګیا دي دین خرید طلباو ته، هغوی وایي نه بس دا ټول دین دقه دی، جهاد پکې چا راوستی دی، دعوت و تبلیغ کار چا راوستی دی، سیاست څه کوې، راځئ مدرسو کې کښېنئ او بس سبق وایئ شورو، دا نور ټول کارونه فضول دي، بس دقه یو کار. که د تبلیغیانو نه تپوس وکړي نو هغوی خو کلکه دعوه کوي چې بالکل دا ټولو نه اهم کار چې دی نو په دین کې هغه هم دقه دی. او کوم خلک چې سیاست کوي، علما دي هغوی سیاست کوي، هغوی دې نورو ته چې دی نو په بد نظر ګوري، هغوی تبلیغ ته ساجت دی، راشئ د ملک نظام صحیح کړئ، بیا به پخپله چې دی نو دا ټول خلک سم شي. مدارسو ته ساجت دی، اول خو راشه د ملک نظام صحیح کړه، بیا به چې دی نو کوه که نه، بیا مدرسه کې کښېنه، بیا کوه، بیا به جهاد ته ضرورت پېښ نه شي، ته راشه د ملک نظام صحیح کړه. هغوی دې نورو ته فضول وایي، دا افراط دی، دا تفرید دی. اسلام وایي نه، دا د دین شعبې دي. اوس ټول خلک هر سړی که دغه یو طرف راټینګ کړي، دا نورو شعبې به پاتې شي. نو دا یو کار دی چې دا ټول ایمان دی، اسلام دی، په دې اسلام کې مختلفې شعبې دي او په دې شعبو دپاره خدای پاک خلک تیار کړي دي. بس څوک په جهاد د چا ذهن به د جهاد وي، هغوی به جهاد طرف ته ځي، څوک په چې دی نو مدارسو کې ناست دي، هغوی به علوم دینیه پړاوئ، څوک په چې دی نو دعوت و تبلیغ کار کوي، څوک په تصنیف و تالیف کوي، څوک په سیاست کوي، انا به موږ ایمان اسلام کې کامل ور داخل شو. او که موږ دغسې یو بل باندې ټکونه کوو، یو بل ته کافر وایو، یو بل ته چې دی نو ګمراه وایو، بس دا په اسلام کې مکمل، دا اسلام موږ روان کړ، دا د اسلام یو قلا وه او دا قلا موږ روانه کړه، دا خو د هغې ستنې دي. نو عزتمندو خبره مې دا کوله مختصر ده چې اسلام موږ نه غواړي چې ستاسو ایمان هغه د کلک ایمان، مضبوط ایمان، د صحابه کرامو په شان عبادت، نو ټول عبادت معاملات هغه به زمون صحیح وي چې عبادت کوو، نو پکار دي چې معاملات هم زمون صحیح وي، معاشرت ژوند تیرول زمونږ کمې طریقې موږ ته پیغمبر ښودلي دي، هغسې معاشرت اختیار کړو، سیاست هغه وکړو، یو حق سیاست، اسلامي سیاست هغه وکړو، او د ملک نظام چې دی نو هغه ټیک کړو، اصلاح د دې ملک وکړو، نو بیا به موږ په مکمل اسلام کې داخل شو. غرض دا چې زمونږ سترګې چې هغه صحیح استعمالیږي، زموږ غوږونه صحیح استعمالیږي، زموږ زړه چې دی استعمال صحیح وي، زموږ د دماغو استعمال صحیح وي، زموږ د خپو استعمال صحیح، هر عضو تمام جوارح څومره چې دي چې د هغه عمل هغې نه موږ صحیح کار واخلو، هغه د اسلام پابند کړو، د شریعت پابند کړو، نو الله فرمایي تاسو په مکمل اسلام کې داخل شي. یا ایها الذین، ای هغه کسانو آمنو چې تاسو ایمان راوړلی، ادخلوا داخل شه فی سلم، پا اسلام کی کافتا مکمل مکمل پا کی ور داخل شه. عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ او دا غمر گری چی مسلمانان شو، اگوی دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نا دا مطالبه وکړه چی پا موسیٰ علیہ السلام پا دین کی دا او وخ حرام وا، اگر چی شریعت محمدی کی حرام نده خو خوراک هم څه فرض نه دی، که نه خوری نو مه خوره. دغه رنګ بعضې کارونه چې هغه موسی علیه السلام شریعت کې کول په کارو، شریعت محمدي کې هم د هغې سمنیت نشته، نو که موږ هغه کارونه هم وکړو او دام کوو نو دا به ډېره ښه وي. پیغمبر علیه السلام د هغې نه منع کړل چې نه، اسلام هغه یو مکمل نظام دی، یہ مکمل دین دے، کامل دین دے، نہ بس دبل دین باندھے عمل ضرورت نیشتا، اسلام باندھے عمل چ اوکے پا موسیٰ علیہ السلام پا دین عمل شو، دا ابراہیم علیہ السلام عمل شو، دا عیسیٰ علیہ السلام عمل شو، پا دے طولو دینوں باندھے عمل شو، چتاسو پا اسلام کے مکمل داخل شو، پا دے باندھے عمل اوکے ادخلو داخل شے فی السلم پا اسلام کے کافا مکمل، ولا تتبعو اور تابعداری نہ کرے خطوات شیطان، دا قدمون دا شیطان، دا شیطان پا نقش قدم باندے مگر دے، دا شیطان تاس دا وسوسی دا رچائی، شیطان ان دوکا کئی، عباداتم سیوی، معاملاتم خنوی، معاملاتم سیوی، معاشرتم سی نوی، معاشرتم سیوی، سیاستم سی نوی، تاسو شیطان ان دوکا کئی، تاسو خیال کرے کہ شیطان او نمانے، انہو بشک دا شیطان لکم ستاسو دا پار عدو مبین دشمن خکارد، تاسو غلط باندے روان. فإن زللتم كثر تطاس اخويده زلول وي خويدوت خطاش من بعد ما پس ذا اخنا جاءتكم البينات تراغلي تاس تواضح دلائل قران راغي وحي رانا پیغمبر راغي تاس دلائل بيان كر دا اسلام خصوصيات تاس تا اخودل چدايو كامل دين دي اوس دين رستو